בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורי דעה, חלק שני, הלכות כלי הכרם וכלי אילן, הלכה א' והלכה ב'. הלכה א', על פי התורה תפילה לחבקוק בסימן י' ת' הנעל בהלכות אורלה. כי לשון הקודש הוא בחינת שפה אחת, כמו שפרש רש"י שפה אחת, לשון הקודש. כי הקדושה הוא אחדות, כידוע. אבל לשונות העמים הם בחינת ערבוב וכלאיים, בחינת חשבונות רבים, בבחינת כי שם בלל השם שפת כל הארץ ומשם מפיצם וכו', שהם בחינת בלולים ומרובבים ממש. וזה בחינת כליים, כי בכל מין ומין יש באותיות כפי שורשו וחיותו. וכשמערב שני מינים, אז הם בבחינת לשונות טעמים כנ"ל. ועל כן אסור לזורעם בארץ, כי הארץ הוא בבחינת לשון הקודש, בבחינת תוצא הארץ נפש חיה. נפש חיה הוא בחינת הדיבור, כמו שכתוב, ויהי האדם לנפש חיה ותרגומו לרוח ממללה. ועל כן הארץ מוציאה ומגדלת כל הדברים שבעולם, כי היא בחינת חווה אישה שהיא אם כל חי. וזה בחינת אישה קרקע עולם. ועל כן אסור לזרוע כלאיים בארץ, כדי שלא ליתן חס ושלום יניקה להרע הכולל, שהם לשונות עממין מן הארץ, שהוא בחינת לשון הקודש. ועל כן הזריעה בעצמה אסורה מכל שכן לאכול כנ"ל. ועל כן עיקר האיסור בארץ ישראל, כי ארץ ישראל הוא בחינת שלמות לשון הקודש כמובן לאל. כי ארץ ישראל נבחרה מכל הארצות לישראל, ולשון הקודש מכל הלשונות, וישראל מכל העמים. נמצא שארץ ישראל הוא לשון הקודש וישראל כולה אחד, אבל שאר ארצות הם נחלקו לשאר עממין. ועל כן אין שם איסור כליים, כי 70 עממין הם בחינת כליים, בחינת כי שם בלל השם זפת וכו'. רק שמדרבנן אסור, כי מחמת שישראל דרים שם בחוץ לארץ, יש שם קצת קדושת ארץ ישראל, כמו ששמעתי מרבנו נורו יאיר, שבכל מקום שדרים ישראל הוא בחינת ארץ ישראל, ועל כן גזרו לאסור גם שם. ועל כן כלי הכרם חמור איסורו מאוד ביותר. כי עיקר יניקת השבעים עממין מן הקדושה על ידי התרגום, כמו שמבואר שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע כנ"ל. ועץ הדעת טוב ורע הוא גפן, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, עץ שאכל אדם הראשון גפן היה. ועל כן חמור איסורו ביותר כנ"ל. ועל כן עיקר האיסור הוא חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד. כי באמת באילנות אין זריעות כליים חמור כל כך, כמו שכתוב בשולחן ערוך שמותר לערב זרעים של אילנות ושאר זרעים ולזורעם. כי באילנות אין האיסור כליים חמור כל כך, כי מחמת שהאילנות הם גדולים וחשובים, אינם נתערבבים ונבללים. ועל כן לא ציווה עליהם הקדוש ברוך הוא שיצאו למיניהם רק בזרעים. כי האילנות הם בבחינת אדם, כמו שכתוב, כי האדם עץ השדה. והם סמוכים אל הקדושה ביותר. על כן אין הסתרא אחרא נאחזת בהם כל כך. ועל כן אינם נתערבבים ואינם נאסרים בכלאיים כי אם בהרכבה ממש. כמו שכתוב בשולחן ערוך. אך הגפן נאסר ביותר עם הזרעים. מחמת שהוא בבחינת עץ הדעת כנ"ל. על כן עיקר האיסור כשיש שני מיני תבואה שהם כליים בלא זה, וגם חרצן בתוכם. אזי הוא כלי הכרם שאיסורו חמור מאוד, כי אז יונקים הכליים הנ"ל מן הקדושה, דהיינו משלמות לשון הקודש על ידי החרצן, דהיינו הגפן שהוא עץ הדעת, שדרך שם מניקתם כנ"ל. ואזי נתערבין יחד ונאסרים ביותר כנ"ל. וזה שכתוב בכלי הכרם פן תקדש, הפך שלמות לשון הקודש, שהוא קודש ממש. וכשנפגם ונופל, אזי הוא גם כן בחינת תקדש, בחינת נפילה תופגם לשון הקודש. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, תוקד אש, כי מהאש יצאו והאש תאכלם, כמו שמבאר רבנו שם על פסוק, ימותו עליהם גחלים. הכל במאמר תפילה לחבקוק, שמדבר משלמות לשון הקודש, עיין שם. הלכות כלאי אילן, הלכה א'. ההלכה הקודמת הייתה הלכה של כלאי הכרם וכלאי אילן ביחד. על פי המאמר, אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן וכו'. בליקוטי הראשון בסימן י' עיין שם כל המאמר. והכלל, כי על ידי שמירת הברית בשתי בחינות, בבחינת ייחוד העילה וייחוד התתה, דהיינו שמירת הברית של הצדיקים, שזיווגן משבת לשבת, ושמירת הברית של ההמון עם, שזיווגן בששת ימי החול. אבל על כל פנים הם שומרים את בריתם על פי התורה, שאינו יוצא מדיני התורה. ועל ידי שמירת הברית בשלמות בשתי בחינות הנ"ל, על ידי זה זוכין לענווה שהוא בחינת כבוד בשלמות. דהיינו למעט בכבוד עצמו ולהרבות כבוד המקום. וכן להפך על ידי הענווה זוכין לשמירת הברית, כי כל אחד תלוי בחברו. ועל ידי כבוד בשלמות זוכין לדיבור המאיר בתורה. ועל ידי דיבור המאיר בתורה דהיינו על ידי שלומדין התורה ומוציאין בדברי התורה בפה בפירוש. על ידי זה מאיר לו הדיבור לכל המקומות שצריך ולעשות תשובה, עד שזוכה לתשובת המשקל ממש, ועל ידי זה זוכה לצאת ממדרגה פחותה ושפלה, ובכל פעם על ידי כל תשובה ותשובה, על ידי זה יוצא ועולה מדרגה לדרגה, עד שזוכה לבוא לתבונת התורה לעומקה וכו', עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת חנוכה. כי נר חנוכה זה בחינת דיבור המאיר בתורה הנ"ל, שזה בחינת האור של נר חנוכה. כי נר מצווה ותורה אור. כי עיקר נר חנוכה הוא לחזור ולהמשיך אור התורה. כי המלכות יוון הרשעה עמדו על ישראל להשכיחם תורתך וכו'. על כן אנו צריכים לחזור ולהמשיך אור התורה, בחינת דיבור המאיר בתורה, שזהו אור הנר של חנוכה כנ"ל. ועל כן מדליקין נר חנוכה סמוך לפתח בחינת אור, בחינת פתח דבריך יאיר. ועל ידי האור הזה של נר חנוכה, שהוא בחינת דיבור המאיר, בחינת הארת הכבוד, שעל ידי זה זוכין לדיבור המאיר, בחינת והארץ העירה מכבודו, כמבואר שם במאמר הנ"ל, על ידי זה זוכין לתשובה, כי הדיבור מאיר לו לכל המקומות שצריך לעשות תשובה, ועל ידי זה זוכה לצאת ממדרגה פחותה וכו'. וזה בחינת מה שמדליקין נר חנוכה למטה מעשרה טפחים, שזה בחינת שממשיכין האור, בחינת דיבור המאיר, שיעיר אפילו במדרגות התחתונות, להעיר גם לאלו שנפלו לשם למדרגות התחתונות, שזהו בחינת למטה מעשרה, שאין השכינה שורה שם, כי מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה. ועכשיו על ידי מצוות נר חנוכה, שהוא בחינת נר מצווה ותורה אור, בחינת דיבור המאיר כנ"ל, על ידי זה מאיר האור אפילו במדרגות אלו התחתונות, עד שזוכין לראות לצאת ממדרגה פחותה ושפלה, ולעשות תשובה שלמה, ולבוא לתבונות התורה לעומקה כנ"ל. וזה מה שמובא שם במאמר הנ"ל על מאמר רבותינו ז"ל, אמרי אינשה למטה ירקה ירקה שקול. ירקה הוא בחינת תשובה, בחינת וירק את חניכיו, שהוריקן בפרשת שופטין, שהוא בחינת תשובה, כמו שמבואר שם, מיאיש הירא וכו'. וזה בחינת חנוכה, שהוא בחינת תשובה, שזוכין על ידי האור של הנר חנוכה, שהוא בחינת דיבור המאיר לכל המקומות שצריכים לעשות תשובה כנ"ל. ועל כן נקרא חנוכה, שהוא בחינת וירק את חניכיו, שהוא לשון חינוך מבחינת חנוכה, כמו שאמרו אבותינו זל שחינכן במצוות. דהיינו בחינת תשובה. כי כשאדם מתחיל לעשות תשובה זה בחינת חנוכה שמחנך עצמו בעבודת השם. וזה זוכין על ידי דיבור המאיר בתורה שהוא בחינת נר חנוכה כנ"ל. ב' ועל כן נר חנוכה אסור להשתמש לאורה. כי עיקר הדיבור המאיר הוא על ידי שלמות הכבוד. דהיינו על ידי שממעט בכבוד עצמו ומרבה בכבוד המקום וכו' כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה בחינת שאסור להשתמש לאורה של נר חנוכה. כי האור של נר חנוכה הוא בחינת תארת הכבוד שעל ידי זה מאיר הדיבור של התורה כנ"ל. ועל כן אסור להשתמש לאורה כי אסור להשתמש באור הכבוד של התורה הקדושה. בחינת הוא דשתמש בתגה חלף. כי אסור לקח לעצמו שום הנאה ותשמיש מכבוד התורה. וכמו שאמרו רבותינו זל, ולא תעשה התרה להתגדל בה, ולא קרדום לחפור בה וכו'. רק צריכים להחזיר כל הערת הכבוד לשם יתבח לבד. וזה גימל. וזה בחינת ההלל של חנוכה. זה בחינת כבוד בשלמות, שהוא בחינת למען יזמר חכבוד ולא ידום, כמבואר במאמר הנ"ל. למען יזמר חכבוד זהו בחינת הלל שמזמרין ומהללין ומגדלין כבוד שמו ידבח. ועל כן, זה הפסוק למען יזמר חכבוד הוא הסיום של מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שהוא בחינת חנוכה, שהוא חנוכת הבית כמובן. שאז גומרין את ההלל בבחינת למען יזמר חכבוד ולא ידום. שזו בחינת כבוד בשלמות, שעל ידי זה מאיר הדיבור בתורה, שזהו בחינת נר חנוכה כנ"ל. וכבוד בשלמות זוכין על ידי שמירת הברית בשתי בחינות כנ"ל, שהן בחינת ייחוד העילה וייחוד התתה, שזהו בחינת שמע ישראל וברוך שם, שהם ייחוד העילה וייחוד התתה. וזהו בחינת חנוכה חנו חפאה, דהיינו חפאה בכסלו. ואיתה בתיקונים שחפאה בכסלו אינו נסרים וחמש עטוון דייחודה שמייחדין ישראל בכל יומה בשמה ישראל. ועל כן, אז מדליקין נר חנוכה שהוא דיבור המאיר שזוכין לזה על ידי חפאי עטוון שמה ישראל בחינת ייחוד העילה. גם שם חנוכה הוא לשון חנוך, מתת, כמו שכתב רבנו זל במקום אחר. וחנוך מתת זה בחינת ייחוד התתה של ששת ימי החול, שאז שולטנות עד חנוך מתת. נמצא שחנוכה כלול מייחוד העילה וייחוד התתה. היינו שממשיכין הערה מייחוד העילה לייחוד התתה, מהגדולים במעלה להמון והקטנים. היינו שבחפאי בכסלו שהוא בחינת חפאי עטוון דייחודה, בחינת ייחוד העילה, אז ממשיכין ההערה של חנוכה שהוא בחינת חנוך מתת, כדי להאיר גם בהקטנים במעלה שיזכו גם כן לקדושה וטהרה, לבחינת שמירת הברית בבחינת ייחוד התתה, שהם מקבלים קדושה זו מהצדיקים שבדור הגדולים במעלה, שהם בחינת ייחוד העילה. כי ייחוד התתה, בחינת מתת, בחינת ששת ימי החול, עיקר קדושתם הם מקבלים משבת מבחינת ייחוד העילה. וזה הם ממשיכים בחנוכה כנ"ל, ועל ידי זה זוכים לדיבור המאיר שהוא בחינת נר חנוכה כנ"ל. ד. גם עיקר הערת הכבוד הוא על ידי הטל אורות, שהם בחינת מלאכת המשכן שהיה בו כל הלמדת מלאכות בבחינת טל אורות, כמבואר היטב במאמר הנ"ל. וזהו בחינת חנוכה שהוא חנוכת הבית המקדש, שכלולים בו על המתת מלאכות בבחינת טל אורות, שעל ידי זה עיקר הערת הכבוד בשלמות, שעל ידי זה זוכין לדיבור המאיר שהוא בחינת נר חנוכה כנ"ל. ועל כן נוהגין לומר ויהי נועם אחר הדלקת נר חנוכה, כי ויהי נועם נאמר בעת הקמת משה את המשכן, כמו שאמרו רבותינו זל שברכה משה שתשרה שכינה במעשה המשכן ובמעשה ידיהם, כמו שאמרו רבותינו זל. שזהו מה שנכפל בפסוק זהו מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. כי הכל אחד באמת, כי צריכים שיהיה מעשי ידיו של אדם, דהיינו כל העסקים והמלאכות והמסע ומתן שלו, שכולם כלולים בלמדת מלאכות, שיהיה מזדקחים ויונעשים בקדושה ובתארה גדולה, עד שיהיו כל עסקיו בבחינת מלאכת המשכן, בבחינת טל אורות כנל, שהוא נועם השם. ועל כן, כללה משה יחד, הברכה במעשה ידיהם, והברכה במעשה המשכן, כי הכל אחד כנל. ועל כן אומרים עניין ברכה זו, דהיינו והיא נועם וכו', בשעת הדלקת נר חנוכה. כי נר חנוכה הוא בחינת טיפוע מאיר בתורה, שהוא בחינת טל אורות, בחינת למדת מלאכות לקדושה של מלאכת המשכן והבית המקדש כנל. שזהו בחינת חנוכה, שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש. כי אז קוראים פרשת הקמת המשכן שהובאי ביום קלות משה. ועל כן אומרים אז והיא נועם שנאמר בעת הקמת המשכן כדי לזכות לתקן על המתת מלאכות בבחינת טל אורות, בבחינת משכן בבנייני וכנל. וזה בחינת כלאי אילן שאין בהם איסור כלאיים כי אם בהרכבה. אבל שאר כליים אין נוהג בהן, ומותר לערב זרעי אילן עם שאר זרעים ולזורען כמבואר בשולחן אורך. כי מבואר שם במאמר הנ"ל מה שאמרו רבותינו ז"ל, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לאילנות למיניהם, נשאו דשאים קל וחומר בעצמן. ומה אילנות שהם גדולים ואינם דחופים, נצטוו שיצאו למיניהם, אנו שאנו קטנים ודחופים מכל שכן שצריכים לצאת למיניהו. ופרשו רבנו זל שם שהוא בחינה הנ"ל, בחינת שמירת הברית בשתי בחינות הנ"ל. היינו שהקטנים במעלה שזיווגן בששת ימי החול צריכים להיות נשמרים מאוד בשמירת הברית שעל כל פנים לא יהיו פוגמים בברית חס ושלום. והם צריכים ללמוד קל וחומר מהגדולים במעלה. וזהו בחינת ומה אילנות שהם גדולים ואינם דחופים, היינו גדולים במעלה שהם בחינת אילנות שאינם דחופים, כי זיווגם רק משבת לשבת. ואף על פי כן הצטוו למיניהם, היינו שגם הם צריכים שמירה שיצאו למיניהם שהוא בחינת שמירת הברית, כמו שכתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, שהוא ראשי תיבות ביה, שהוא בחינת זיווג משבת לשבת, כמובן בכתבי אריזל. היינו, שגם אותם הזיר השם יתברך ושמרו וכו', שישמרו את עצמן מאוד שלא לפגום בברית חס ושלום, אף על פי שאינם דחופים בזיווגן. כל שכן הקטנים במעלה, שהם קטנים ודחופים, שזיווגם דחופים גם בששת ימי החול, על אחת כמה וכמה שצריכים לשמור למיניהם, דיינו שמירת הברית שעל כל פנים לא יצאו מדיני התורה חס ושלום וכו', עיין שם. וזה בחינת מה שמבואר לאל שייחוד התתה מקבל מייחוד העילה. היינו ההמון עם הקטנים מקבלים שמירתם וקדושתם מהגדולים במעלה כנל. ועל כן לא הזהיר השם יתברך את הדשאים שהם בחינת קטנים שיצאו למיניהם, רק הזהיר להאילנות שהם בחינת גדולים, והקטנים צריכים ללמוד קל וחומר מהגדולים. כי הקטנים צריכים רק ללמוד מהגדולים. היינו כי עיקר שמירתם וקדושתם הם מקבלים רק על ידי הגדולים, שלומדים מהם ומקבלים מהם הקדושה והשמירה. וזה בחינת מה שבאילנות אין שום איסור כלאיים לזריעה בארץ, רק כשגדל ונעשה אילן, אז יש בו איסור כלאיים דייקה, דהיינו איסור הרכבה בשאינו מינו כנל. כי האילנות הם בחינת הגדולים והצדיקים, שהם בחינת שהם אינם צריכים שמירה כל כך, כי הם בחינת לא יאונה לצדיק כל אבן. בעיקר שמירתם, מה שהם צריכים אף על פי כן לשמור עצמן מאוד כנל, שגם הגדולים צריכים לשמור עצמן לשמירת הברית, עיקר שמירתם הוא רק מגדלות, כמבואר במאמר הנ"ל שגדלות וניוף תלוי זה בזה. ועל כן הצדיקים שהם בבחינות אילנה רב רבע, שכבר זכה לתכלית הקדושה בשלמות בבחינת ייחוד העילה, בוודאי אינו מתראה עוד מהיצרור בתאווה גשמית חס ושלום. בעיקר שמירתו הוא רק מגאות שהוא בחינת ניוף כנל. וזהו שנרמז בדין הנ"ל של כלאי אילן, כי אין בה אילנות כלאיים בזריעה בארץ. כי כשזורעין זרעים של האילן בארץ אין בו איסור כליים. היינו כשהצדיק שהוא בחינת אילן כנל, כשהוא בבחינת קטנות ושפלות כמו הזרעים שהם קטנים ונזרעין בארץ בחינת שפלות, בחינת ונפשי כאפר לכל תהיה, אז אין בו איסור כליים כלל, כי אז אין צריך לשמור עצמו כלל, כי בוודאי לא יתדבק ולא יתערב עמו מין אחר, כי לא יעונה לצדיק כל אבן. ומחמת זה יכול הצדיק להוריד עצמו למדרגות התחתונות, לעסוק עם ההמון עם, להמשיך להם קדושה ולהחזירם בתשובה. כי הוא אינו מתיירא שלא יתאחז בו חס ושלום איזה פגם מהם, כי לא יעונה לצדיק כל אבן כנל, ועיקר שמירתו הוא רק מגאות כנל. וזה בחינת איסור הרכבה באילן. כי כשהאילן יוצא וגדל מן הארץ, אז צריכים לשומרו מלהרכיבו במין אחר. היינו כשהצדיק נתגדל למעלה, אז עיקר שמירתו שיהיה למינהו, שהוא בחינת שמירת הברית. כי אז צריך שמירה גדולה שלו יהיה נתפס בגדלות חס ושלום, שהוא בחינת פגם הברית. אבל כשהוא בבחינת קטנות, בבחינת זרעים הנזרעים בארץ, אז אין צריך שמירה כלל, כנל. כי עיקר שמירתו הוא כשנתגדל למעלה, כמו אילן הגדל מן הארץ ועולה למעלה. שאז צריך שמירה שיהיה למינהו, שלא יהיה נתפס בגאות חס ושלום שהוא פגם הברית. רק ילך ויגדל למעלה מעלה בבחינות למינהו, בבחינות שמירת הברית, שהוא ענווה באמת.